Прапануем вашай увазе першыя старонкі апавядання Івана Мележа «Блізкае і няблізкае». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук. У нашы мясціны Зыбін трапіў прызыўніком года за паўтара да вайны. Як і яго таварышы, думаў ён адслужыць прызначаны па закону час і вярнуцца дамоў. Калі недалёка і стала другая восень службы, Зыбін пачаў часцей думаць пра родны Ніжні Тагіл, пра бацькоўскі дом. Але ў адну чэрвеньскую раніцу ўсё нечакана перайначылася. Адышоў і Тагіл, і дом, і мары пра вяртанне, якія здаліся цяпер далёкімі і яшчэ больш дарагімі. Зыбін быў блізка ад граніцы ў зялёным ляску, які артполк перабраўся з Брэста ў летнія лагеры, і грукат бою, смерць абрушыліся на яго ў першую ж хвіліну вайны. Праз тры дні, за якія ён набачыўся столькі смерці і пакут, колькі не бачыў за ўсё сваё жыццё ўжо каля Мінска, яго параніла асколкам нямецкага снарада. Батарэя, у якой служыў Зыбін, у якой засталася толькі адна гармата, адбівала атаку нямецкіх танкаў. І ў той дзень над яго акопам паўз разбітую гармату прапаўзлі, прагрукаталі важкія машыны з крыжамі на шызай брані. Зыбін не бачыў, не чуў гэтага. Ён апрытомнеў значна пазней, калі пачаў церусіць дождж. Збіраючы ўсю сілу, якая яшчэ заставалася ў аслабелых, нязвыкла непаслухмяных руках, асцярожна цягнучы пякучы акрываўленую нагу, Зыбін дапоўз да ратоўнага гушчару. Тут ён два дні перабіваў голад суніцамі і чарніцамі, і на трэці дзень на яго натрапіла дзяўчына. Яна ўбачыла незнаёмага неспадзіўкі ад таго, што ён быў страшэнна худы, пачарнелы і абшарпаны. У першы момант дзяўчына спалохалася, асцярожліва падалася назад. Трымаючыся за яловую галіну лапку, выглядваючы збоч яе, як з-за аховы, дзяўчына пасмялела. «Ой, Божа, а хто вы?» «Бачыш, хто?» – рэзка адказаў Зыбін. «Вы ранены?» «Не, так, адпачываю». Ён пры гэтым паварухнуўся, і на яго аброслым рудаватай шчацінаю твары, дзе жылі адны вочы, паявіўся выраз болю. І гэты ж выраз адразу ўзнік на маладзенькім чыстым твары дзяўчыны, як жа беднаму яму цяжка. Яна тут жа чула, заўважыла, што незнаёмаму не падабаецца яе шкадаванне, і сагнала з твару гэты выраз. Яна старалася цяпер здавацца спакойнай, стоячы яшчэ наводдалек, дзяўчына ўраз аддалася клопату. Чым жа яму дапамагчы? Што зрабіць, каб падтрымаць яго? А хочаце? Яна паправілася. Я зараз хлеба прынясу, а мы тут недалёка, я мігам збегаю. Яна гаварыла хутка, нібы баялася, што ён не даслухае, перапыніць. А Зыбін даслухаў яе, памаўчаў, выціснуў хрыпата. Ну, за гэта дзякуй і запалак прынясі. Яна радасна кіўнула галавой. Усё зраблю, лёгка, спрытна мільганула простенькай з нейкімі кветачкамі сукенкай і знікла ў зарасніку. Праз паўгадзіны не больш, дзяўчына зноў была каля Зыбіна. Прысеўшы поблізу пад лапкай яліны, добрымі пяшчотнымі вачыма сачыла, як ён прагна еў хлеб з салам, як чутна каўтаючы, усхінуўшы за шчаціненны падбародак, запіваў вадою з пляшкі, якую яна таксама прынесла. Дзяўчына бачыла, што ў яго хваравітых вачах засталося галоднае, няўтоленае, ён не наеўся тым акрайцам хлеба, і яна знарок прынесла хлеба небагата, бо чула недзе, што галоднаму чалавеку нядобра есці многа. «Як цябе зваць?» – запытаўся чалавек. «Жэня. Крушынская. Жэня». Зыбін на гэта нічога не сказаў, але Жэня і без таго ўзяла яго запытанне як знак давер'я. Пасмяліўшы зусім, яна спрытна перавязала, паправіла сіненькую хусцінку і так, як раней, калі прасілася схадзіць па хлеб, хутка загаварыла, што трэба яго неяк уладкаваць, што так нельга ляжаць, што яна ўжо гаварыла з мамаю, і тая сказала, што можна пакуль перахавацца ў іх. «Я ноччу забяру вас, добра?» – спытала Жэня. «Ціхенька дастаўлю, ніхто не бачыць не будзе, добра?» Зыбін, які зноў нейкі час маўчаў, прамовіў панура. «Ахвота табе важдацца. Неспакою мала». «Ну, які тут неспакой?» – зауважыла дзяўчына. «Ну, а калі гэтыя гады дазнаюцца? Ну, і цябе, і маці. Ён чамусьці пачаў злаваць. Ты думала? Можаш і такое здарыцца?» «Не дазнаюцца. Мы так схаваем, што не знойдуць». Жэня пазірала на яго, прасіла і чакала згоды. А ён не спяшаўся, таіў нешта ў сабе незразумелае. «Ды ісці я не магу», – адказаў Зыбін. «Я ведаю», – хутчэй перабіла Жэня. «А я з калясачкай прыйду». У яе, у гэтай пяшчотнай худзенькай дзяўчыны, на ўсё, здаецца, быў гатовы адказ. Тёплай бяззорнай ноччу Жэня прывезла Зыбіна да сябе. Пад самы канец зімы на прадвесні, калі пад нагамі ў ночы хрупасцеў зашэрхлы снег, Жэня правяла яго ў партызанскі атрад. Калі Жэня выправілася ісці назад, Зыбін таксама падаўся з зямлянкі. Яны развітваліся на паляне, над якой ужо густа па-веснавому шумелі голыя бярозы. «Бачыш, а ты мне не спадабалася тады, ну, першы раз», – раптам са здзіўленнем прамовіў Зыбін, трымаючы яе руку. «Кволая такая, хліпкая». «Не крыўдуеш?» «Не», – адказала Жэня. Яны памаўчалі. Ім не хацелася развітвацца, і яны стаялі ціха, задуменныя, неяк асабліва блізкія. Такой блізкасці, як тут, у іх не было, можа, за ўсе гэтыя месяцы. І Зыбін здзіўлена думаў, што вялікая сіла – ростань. «А ў цябе тады барада была, як у дзеда», – успомніла Жэня. «Я думала, што ты зусім стары, дзядзькам ледзь не назвала». Яна ціха засмяялася, і Зыбін таксама засмяяўся, адчуваючы за гэтымі словамі такімі нібы лёгкімі нешта вельмі важнае і значнае. Ён заўважыў, што Жэня ў сваёй кароткай ватоўцы, у няцёплы хустцы стыне на ветры, і стаў так, каб затуліць яе. «Мне было сорамна. Ляжыш бездапаможны, як інвалід. Ну, таму і рэзкі быў, мабыць, хмурны. Не злуйся. Са мной ніколі асабліва не нянчыліся, разумееш? І не хварэў ніколі. А тут, разумееш, як маленькі». Жэня кіўнула галавою. «Разумею». Жэня заспяшалася, і ён моцна ад сілы паціснуў яе руку, а потым, нечакана для сябе, сам добра не цямічы, што робіць, парывіста абхапіў яе тоненькую, паслухмяную і нахіліўся да мілага роднага твару, да ледзь відных у змроку губ, што сталі такімі вабнымі і такімі жаданымі. Жэня адхіліла твар, паварухнулася, хочучы вызваліцца. «Чаму ты, Жэнечка?» – спытаў Зыбін. «Не трэба, Васіль. Не хочаш?» «Нельга, сам ведаеш. Чаму?» «Васіль успомніў цябе дзяўчына, нявеста». Ах, як цяжка было сказаць апошнія словы, яна вымавіла іх з горычу, нават з адчаем. І Зыбін гэта заўважыў. «Так, дзяўчына, амаль нявеста ў Тагілі, яго родным Тагілі. Надзя, надзейка, недасяжна далёкая і нязменна блізкая. Ачуньваючы, ён некалькі разоў расказваў пра яе Жэні, расказваў з гонарам, журботны і шчаслівы. Здавалася, што ён любіў яе, Надзю». Зыбін разняў рукі, адчуваючы ў душы такую прыкрасць, быццам у нечым схлусіў. «Схлусіў? А ў чым ён схлусіў?» Хіба ж ён зрабіў гэта з пустой забавы? Хіба яго не вабіць да яе, да Жэні? Хіба ж ён не шчыра? Глупства. Ні ў чым ён не схлусіў. А Надя, што ж Надя, затрывожыла Зыбіна? Яму ж здавалася, што ён любіў яе. Зыбін злаваў сябе на гэтай думцы. Хіба ён толькі любіў? Хіба з той ўжо ўсё скончана, ўжо не любіць? У галаве Зыбіна блыталася. Зыбін спадылба пазіраў, як Жэня папраўляе такімі ўжо знаёмымі рухамі валасы, што выбіліся з-пад хусцінкі, і краем увагі пачуў, як шумяць, гудуць узварушліва навакольныя бярозы, і падумаў: «Жэня, а хто ж ты цяпер для мяне?» Яны зноў маўчалі, і гэтае маўчанне было інакшым, як раней. Добрая таварыская блізкасць, бясхмарная, ясная, невядома куды і знікла. Зыбін адчуваў сябе незразумела, у чым вінаватым, з гэтым прыкрым для абодвух адчуваннем чужаватасці. Яны і развіталіся. Зыбін прайшоў некалькі крокаў, важка топчучы старымі кірзаватымі ботамі снег, спыніўся неўпэўнена, павярнуўся з тугою, паглядзеў, як у шэрым змроку, ледзь хістаючыся, аддаляецца ўжо цьмяная постаць Жэні, і не ўтрываў, падаўся тарубкім шырокім крокам услед: «Жэня, пачакай!» Ён сказаў глуха, нібы выдыхнуў. А яна пачула, спынілася. «А што ж яму трэба?» «Жэня!» І Зыбін, задыханы, сходу схапіў яе разгубленую, сціснуў моцнымі сваімі рукамі, прыпаў да схаладнелага на марозным ветры твару, да яе жаданых губ. Яна паспрабавала была супраціўляцца, але хутка аслабела, абвяла, бязвольная і пакорлівая. «Ой, што ты, Жэнечка, родная моя!» Толькі і сказаў Зыбін між пацалункам. Ён цалаваў і цалаваў яе губы, халодныя шчокі, выпуклы лоб, мяккі падбародак, і яна, збянтэжаная гэтым шалёным парывам пяшчотнасці, была як аглушаная. Раптам яна сама прыпала да яго кажушка, і Зыбін адчуў, што губы яе раскрыліся, дазваліся, гарачыя і адданыя. І раптам рукі Жэні абвіліся вакол яго шыі. Яна выдахнула: «Мілы!» Ён ішоў назад, у подбег. Лёгка было, не каяўся. «Хай будзе, што будзе!» А Жэня, любая, любая яго Жэнечка. Зыбін Або, як звычайна яго звалі тады, Васіль Стагіла, лясным сябрам палюбіўся. Ён быў, праўда, рызкаваты, насмешлівы, але затое таварыскі вельмі цярплівы, і людзі адносіліся да яго прыхільна. І часам у добрым настроі Зыбін любіў расказваць. Людзі хутка заўважылі, што ў гэтых яго апавяданнях было адно агульнае. Найбольш ён гаварыў пра Тагіл, пра нейкую гару высокую, якая ўсе нібыта з цудоўнай руды. Капай яе руду, бяры, колькі хочаш, не выбереш. Пра заводы гаварыў, пра былых таварышаў па цэху. Гэта была самая блізкая тэма. У роце, дзе ён служыў, не знайшлі б такога чалавека, які б не ведаў, што Зыбін рабіў да арміі майстрам на адным вялікім тагільскім заводзе. Зыбін было, відаць, вельмі любіў Тагіл, востра сумаваў па далёкай сваёй радзіме. І Зыбіну спачатку даводзілася трывожна ад няведання недзе там, за фронтавой лініі, за многімі лясамі, гарадамі, заставаліся бацька, маці, дзве сястрычкі, а потым Васілёва скруха крыху прыціхла. А трывога знікла зусім, адтуль сталі прыходзіць лісты. Эх, хутчэй бы кончыць гэтую вайну, ды прыкончыць Гітлера. Памчаў ды дадому, не раз марыў Зыбін, чытаючы гэтыя лісты сваім сябрам. «Як з гарматы панёсся б», – сказаў ён. Таварышы, якія заўважылі, што Зыбін вельмі часта заглядваў тую вёску, дзе жыла Жэня, што ў іх насмешлівага тагільца неабыякая прыхільнасць да дзяўчыны, і з хітрынкай пыталіся – «Няўжо так лёгка будзе адарвацца яму ад Беларусі, ад прыгожых беларусак?» А Зыбін на гэта ў тон з усмешачкай адказваў, што адрывацца зусім і не збіраецца, і што адну з іх, з дзяўчат, хай хоць з боем, але забярэ з сабой у Тагіл. Калі ён думаў пра тое, як вернецца дамоў, як будзе жыць, ён заўсёды поруч з сабой бачыў Жэню. Ён не раз уяўляў, як яны прыедуць у іх домік каля гарбатага моста, як ён пазнаёміць яе з маткою, як будзе паказваць Жэні тыя мясціны ў Тагіле, што асабліва дарагія яму, школу сваю, завод, гару высокую. І з высокай гары яны будуць глядзець на горад. Цудоўны адтуль від, неаглядны і неабдымны. Калі Зыбін стараўся угадаць, як старая маці будзе абыходзіцца з Жэнею, было крыху трывожна, папракаць Муся будзе за Надзю. Ёй падабалася тая Надзя. Нічога, прывыкне, думаў Зыбін. Палюбіце Жэньку. І пра Надзю думаў, што дарэмна чакала. Што балюча будзе перажываць усё гэта. Яна так верыла яму, а ён, выходзіць, не варты быў таго. Ну што ж, хай Надзя думае, што хоча. Ён зрабіў, як мог, як сэрца сказала. Хутка сталася так, што Жэні давялося перабрацца ў лес. Мокрай жнівеньскай ноччу яна, ператрывожаная, прыбегла ў зямлянку да Зыбіна, і расказала, што ледзь вырвалася з паліцэйскай пасткі. Мінулы дзень яна перахавалася ў суседкі ў яме па таемнай хованцы і толькі ноччу змагла гародамі выбрацца з сяла. І Женя засталася ў лесе. Пякла хлеб у партызанскай пякарні, варыла кашы ці баршчы на ўзвод, а калі трэба было, хадзіла, не шукаючы адгаворак, замінак, пастаражэла ў мястэчка, у разведку. Таварышы Зыбіна хутка заўважылі, што Зыбін стаў красавацца. Заўсёды ў чыстай, памытай, умела залатанай вопратцы, і не толькі гэта заўважылі. Хутка Жэня і Васіль сталі разам жыць. У іх, праўда, зямлянкі былі розныя, і бачыліся яны звычайна толькі ў дзень, і то не ў кожна, але хіба ты схаваешся ад столькіх людскіх вачэй. Трэба сказаць, закаханыя не думалі хавацца. Калі яны сустракаліся, ім здавалася, што ва ўсім гэтым лесе яны толькі адны. А лес гарэў, палаў дзівосным пажарам лістапада. Ападала пажоўклае лісце, кружачыся слалася пад іх ногі. Задуменна журліва шамацела, калі Зыбін і Женя, абняўшыся, хадзілі. Лісце падала ім на плечы, на рукі, калі яны сядзелі на падасланай вайсковага пашыву ў васілёвай ватоўцы. Лес галеў, панура выставляючы сукі, сумна шумеў вятрамі, а ў іх сэрцах цвілі пралескі. Сябры, вы слухалі першыя старонкі апавядання Івана Мележа «Блізкая і няблізкая». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.